Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İyyâke Na'budu'nun gerçek anlamı. Her gün okuyoruz Fatiha-i Şerife'de İyyâke Na'budu diye. İyyâke ancak ve ancak yalnız sana Na'budu ibadet ederiz diyoruz. Burada şu anlama geliyor. Ya Rabbi senden başkasına kulluk yapmayız anlamına geliyor. Bu Mevla ile her gün namazı olan bir sözleşme. İlk sözleşme ruh aleminde oldu. Bizi Rabbim orada sordu. Elesi bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani sizi yaratan ben değil miyim Mevla sordu. Yaratan kim? Kalu, o da cevap verildi. Verdik elhamdülillah. Bela diye. Bela, evet anlamına, tasdik anlamına geliyor. Evet ya Rabbi, bizi yaradan sensin diye. Şimdi her gün namazda, her Müslüman günde 40 defa. 40 rekat namaz vardır günde. Sünnetle beraber. Günde 40 defa her Müslüman Allah-u Teala burada bir sözleşmeyi yenileme. Anlaşmayı. İyyâke na'budu, ya Rabbi ancak ve ancak yalnız yalnız sana kulluk ederiz Mevlamıza. Neden acaba yalnız Mevla'ya kulluk ediliyor şimdi? İnsan buna mecbur mu? İnsan hür özgür değil mi insan? Mevla bize buyuruyor şimdi burada. Meryem ayet 67'de. Bismillahirrahmanirrahim. Evvela yezkürül insanı. İnsan düşünmez mi? İnsan tefekkür etmez mi insan? Enne halaknahu, o insan Mevlamı biz yarattık. Min kablü velem yekü şey'a. İnsan hiçbir şey değilken onu yaradan kim? İnsan, bugün insanları, dünya içi insanlar hiçbir şey değilken. İnsanın hiçbir şey yokken daha insanı yaratan kim? İnsan tabi yaradan maddeler, toprak maddeler yaratılıyor. Ama topa yaratan da kim? Gökte yaratan kim? Suyu yaratan kim? Bu yaratan kim? Bu da Rabbim buyuruyor. İnsan düşünmez mi? İnsan ibret almaz mı? İnsan denen varlık yokken, İnsan denen varlık yokken insan yaratan kimdir? İnsan yaratan kimdir? Bir insan kendi yaratıcı Allah'ı bırakıp da haşa yaratan varlığa kulluk etmesi nedir bu? Tabi akıl işi değil bu. Yaratıcı Mevla varken. Diğer de yaratılmış varlıklar. İnsan olsun, ay ol, güneş olsun, başka bir varlık olsun. Ne olsa olsun. Demek ki Allah'a bırakıp haşa başka bir varlığa kulluk edilemez. Kul. Burada na'budu ibadet diye açıklama yaptı burada. Na'budu ibadet. Aslında bu abd kökünden geliyor. Abd da yani ayın be dal Arapça. Abd sonra de oluyor. Abd kulluk anlamına geliyor. Kul şu demektir. Eskiden biliyorsunuz köle vardı eskiden, köle döneminde vardı. Bir köle kimin kölesi ise yani ona kulluk ederdi. Kimin kölesi ise. Onun emrindeydi. Yat yat kalk kalk. Onun emrindeydi. Burada biz Allah'ın kuluyuz, kölesiyiz Mevlamızın da bizden. Kullukta şu gerekiyor. Allah Teala kullukta hem kalben hem bedenen. Şimdi diğer köleler arasında fark şu farkı var şimdi. Diğer köleler yalnız bedenen efendisine itaat etti mi yeterliydi. Bedenen. Yat yat kalka gel gel şişi yap. İsteksiz de olsa yeterliydi. Fakat Allah kullukta hem kalben hem bedenen gerekiyor. Bir insan isteksiz namaz kılarsa Allah bundan razı olmuyor. Yani insan ruhanda, kalbinde, gönlünde de Mevla'ya bağlanması ve tam burada bir teslimiyet gerekiyor burada. Yine Mevlamız bize buyuruyor Fatır ayet 15-16'da. Ya eyyühen nasu, Mevla buyuruyor. Ey insanlar, bütün insana kapsıyor bu. İnan inanmayan. Entümül fukara, hepiniz fakirsiniz, Mevla buyuruyor. Ey insanlar, hepiniz fakirsiniz. Buradaki fakir, muhtaç anlamına geliyor. Her insan muhtaçtır. Kime? İlallahi, Allah muhtaç, her insan. Makamı, mevkii, yaşantısı ne olursa olsun, her insan Allah-u Teala'ya muhtaç. Muhtaç her insan Allah-u Teala'ya. Vallahu huvel ganiyyul hamid. Ancak gani olan, hiç muhtaç olmayan Mevlamız'dır. İhlas Suresi'nden geçiyor. Allahü samed diye. Samadaniyet, bu da bu anlama geliyor. Her şey Allah-u Teala'ya muhtaç, ona bağımlı. Allah bir şeye bağımlı değil. Şimdi buradan duralım biraz inşallah. Hepimiz, bütün insanlar, kim olsa olsun, Allah-u Teala Mevlamıza, ona muhtacız. Önce sıfırdık bizler. Yoktuk yani. Bu dünyada başkaları vardı. Burada gezenler, tozanlar, dünya yönetenler, imparatorlar, asker, erler, şunlar bunlar, dünyada başkaları vardı. Biz yoktuk o zamanlar. Öyle kalabilirdik yani. Biz istemiz dünyaya gelmedik, istemiz dünyaya gelmedik. Öyle kalabilirdik de. Mevla bize böyle demiş Mevlam. O bizim Mevlam bizi sıfırdan başlayıp yaratmaya başladı. Bu yaratılım aşamasında da elimizde hiçbir şey yoktu. Mevlamıza bağladık. Gökten yağmurlar yağacak. Elementler eriyecek. Bunlara bitki emecekler bunları, kök emecekler bunları. O toprak maddi elementler bitki hücresine dönüşecekler. Sonra insan yiyecek bunları, hücre olacaklar, şu bu olacak. Belki insan ana karnında ilk olarak dünya bedeninin temi orada atılıyor, ana karnına atılıyor. Bir döllemeyle atılıyor orada. O insanın yaratılışı da Allah'ın kudretinde. Kimse ona karışamıyor. Mesela kız istiyor, erkek oluyor. Sarışın istiyor, esmer oluyor. Dünyanın en zengini, evladının akıllı olması, süper zeki olmasını istiyor. Ama evladı yarı akıllı oluyor, yarı deli oluyor evladı. Ana karnında insan yaratılışı orada başlıyor. Bedensel yaratılışı orada başlıyor. Buna hiç kimse, kimse buna karışamıyor. Mevla dilediği yaratıyor Mevlam bu. Dilediği gibi yaratıyor. Ona verir şekil Mevlam'ın. Ki gözünün rengi, saçının rengi, derin rengi ne olacak ki? Buna kimse karışamıyor. Allah buna karışıyor böylece. İnsan dünyaya gelen kişinin ne olacak? Dünyaya gelen bebek önce bir nefes alıyor. Bak muhteremler. Bir nefes alıyor. Dünyaya gelen çocuk. Aslında ana karnında o canlıydı. Ana karın canlıydı, gıda alıyordu. Yalnız ana karnındayken akciğere solunumu yapılmıyor analık karnında ama. Yine gıda alıyor orada, yine oksijen alıyor ama göbek kordonundan bir damar ile anasının dolaşım sistemi çocuk bağlanıyor orada. Anasının kanından hem gıda alıyor hem oksijen alıyor. Çocuk ana karnında canlı olduğu halde orada akciğer çalışmıyor da. Devre dışı akciğer orada. Dünyaya geldiği anda hemen otomatik mi bakınız? Yani şu bedene yaratan Mevlam kuvvet azameti. Kim karışabilir? Dünyaya geldiği anda otomatik mi hemen akciğer devreye giriyor ve çocuk evvela bir soluk alıyor. Bakınız. Soluk alıyor. Arkadan bir de ağlar çocuk. İlk şey bu da böylece. Bu da çocuğun can donu işareti budur. Böylece. Her zaman çocuk önce bir nefes alır. Bakıldı nefes aldı mı? Aldı nefes. Arkasından ağlar. Niye ağlıyor? Şimdi gerçek mümin dünyaya geldiği anda ağlar. Neye ben bu imtihan dünyasına geldim diye o anda. Gerçek mümin ise sonunda gülümseyerek ahirete gider. İşte insanın özeti bu. Önce ağlamakla başlar. Her çocuk ama. Her çocuk doğduğu anda ön nefes alır, arkadan ağlar. Ölürken de gerçek mümin boşa ömrü geçmemişse o da bir gözünü noktaya diker, bir gülümser orada. Hayat böyle gider. Şimdi dünyaya gelen kişi önce havaya muhtaç bakınız. Hava alamasa, solunum sistemi çalışmasa ya da hava olmasa insan yaşayamayacak şimdi. Şimdi burada bir bağlantı var işte burada. İnsanın havadan yararlanması için bir solunum sistemi var burada. Bir de hava gerekçini burada. Bunları yaratan kim? Rabbimiz. Yaratan bunları Rabbimiz. Mesela bir kişinin Allah korusun ümmeti Muhammed'in inşallah. Mesela kişi akciğer kanseri olmuş. Akciğere bitmiş artık. Bütün dünya bir araya toplansın. Bilim tekst bir araya gelsin. Bir akciğer yapamıyor bak. İşte insan bu. Ki Mevlam buyuruyor bakınız. Ya eyyühen nasi. Ey insanlar bak. Entümül fukara ilallah. Hepiniz Allah muhtaçsınız Mevlam buyuruyor. Bir böbrek çalışmıyor böbrek. Böbrek harap oluyor. Bugün bilim, teknoloji, para bütün dünyaya bir araya gelsin. Bir böbrek yapamıyor. Hatta kan yapamıyorlar. İnsan insana kan alacaklar. O halde insan Allah'a muhtaç işte. Mevla buyuruyor. Demek ki dünyaya gelen insan ne yapıyor? Dünyaya geldiği anda önce bir solunum sistemi çalışma başlıyor. Hava alıyor, soluk alıyor. Şimdi nasıl insan soluk alacak? Bir sistem var burada. Yani organların birleşimi sistem dönüyor bunlara. Bir solunum sistemi bakınız. Burundan başlıyor. Ağzı alınabilir ama bu zararlı bu. Burunda alınca burunda girin çıkında var burunda. Gelen hava bunlara çarparken havadaki pisliği tutuluyor orada. Tosluyor burada. İkincisi hava soğuksa ısıtılıyor. Kuruysa nemlendiriliyor burada. Ondan sonra gırtlağa geçiyor. Ve nefes borusu. Onda da tüyler var, yapışan tüyler var. Ki burundan kaçan bir şeyi aslında zaten gırtlak geçirmez bunu. Hemen kapanır, otomatik kapanır. Kapanır. Oradan kaçan nefes borusu tutuyor bunları ya. Tüyler var yapışkan böyle. Tutuyor onları. Ondan sonra akciğere gidecek bu. Akciğere gidiyor. Şimdi tabii Mevlam burada buyuruyor ya. İnsan tefekkür etmez mi? Okudum ayeti başta. İnsan tefekkür etmiyor bakınız. Tefekkür. Tefekkür bir şeyi inceleyen düşünme. Düşünme meseleyi. Kim öyle buyurdu? İnsan tefekkür etmiyor mu? İnsan düşünmüyor mu? İnsan yaratılışını. Bir tek şu solunum sistemini düşündüğümüz zamanlar Allah'ın azameti karşıma çıkamadı. Önce insana bir solunum sistemi gerekiyor. Burundan başlıyor, gırtlaktan geçiyor. Nefes borusundan akciğer. Akciğer ürün salgını bir şey aslında. Torbacıklar var. Kişi şimdi havayı alıyor. Alıyoruz hepimiz alıyoruz tabii. İnsan ömrü de bu havayı solumakla, nefes de sayılır. Bir insan oturduğu yerde, kişi sakinken nefes daha yavaş alıyor. 2 saniye sürüyor bir nefes alması. Verilmesi 3 saniye sürüyor bakınız. İnsan nefes alıyor 2 saniye. Vermesi 3 saniye sürüyor. İnsan oturduğu yerde istirahat halinde kişi 5 saniyede nefes alıp verebiliyor 5 saniyede. 1 dakikada 12 nefes ediyor. 1 saatte 720 nefes alıp veriyor kişi. Bu ne zaman? Kişi oturduğu yerde ve normal halinde. Yani sinirsele değil kişi. İnsan ayaktayken, öfkeliyken tabii bu değişiyor bu. Şimdi bazen sorulur mesela ömür uzayıp kısalır mı diye bazen sorulur ve ömür uzayıp kısalıyor işte. Yani bir insan İslam'ı yaşarsa Allah'a tayin edilen tevekkül olursa ne oluyor? Nefesini daha yavaş aldık veriyor. Aldık veriyor. İnsanın yaşantısı İslam dışından çıktı mı tabi kompleksli olur, stresli olur, heyecanlı olur, asabi olur kişi. Bu defa solunum daha fazla oluyor bakınız. Bir saatte 720 nefes alırken 1000 nefese geçiyor. Bir saatte bu. 1000 nefese geçiyor. Ömür kısalıyor burada. Şimdi havayı Mevlam yaratmış. İnsanın bir solunum sistemi var. Bu devreye giriyor, çalışıyor. Bir de hava şey gerekiyor. Bu hava başı boş olabilir mi? Olamaz tabii. Atmosfer denen hava. İçinde bunun çeşitli gazlar var. En çok azot gazı içerisinde var. Oksijen 121 oksijen. Eğer bu oran korunmazsa insanı yaşayamıyor bakın şimdi. Eğer oksijen 121'den aşağı düşerse alınan oksijen vücudundaki gıdaları yakamıyor. İnsan yaşayamıyor gene. Oksijen 120'den fazla olsun alınan oksijen hücreyi yakıyor bu sefer. İnsan ateşi birbirine yükselir. Kişi yanar, kül olur insan gider. Yani oksijenin de bir oranda kalması gerekiyor. Azot en fazla azot. Neden? Gıdamız o çünkü. Gıdamız azot. Yani gübrelerin bütün şeyi azottur. Biraz da şimşaklı zamanlar azot oksijeni birleştirir, başka maddeye dönüşüyorlar. Her yıl kaç yüz milyon ton azot geliyor yeryüzüne geliyor. Gıda olarak bize geliyor. Eğer yağmurlar şimşeksiz düz yağarsa o kadar bereket olmaz. O kadar bereket olmaz. Bu da şimşek lazım. Şimşek çakacak. Havada gazla bile karışacak bunlar. Karışacaklar. Eriyecek de bunlar. Toprağa girecekler. Hatta bakınız insan rızkı yazılmış. Rızık yazılmış. Mesela bu sene diyelim ki elma bol olacak. Rabbim takdir etmiş. Ona gerek elementler gökten indiriliyor. Konuşuyor bazen. İşte bu sene patatesler olmadı. Bu sene ayvalar vermedi. Aynı ağaç gene yağmur aldı ya da sulandı, budandı, bak ilaçlandı. Aynı işlem yapıldığı halde efendim bu sene ayvalar olmadı. Bu sene kirazlar olmadı. Bu sene pirinç olmadı deniyor. Neden? Mevla'nın kudretine bakmam. Yani bu sene hangi mahsul olacak? Ona gereken elementler gökte indiriliyor. Ona indiriliyor. O sene öyle mi? Onu veriyor kardeşi. Hep buna sayılmış bunlar. Demek ki bütün insan Allah-u Teala'ya muhtacız işte. Bütün insan Allah-u Teala'ya muhtacız Mevlamıza. Bu solunum sistemi yaratan Mevlam, hava yaratan Mevlamız. Vallahi huvel ganiyyul hamid. Allah Teala Mevlamız gani mutlak. Gani Allah Teala hiçbir şeye haşa muhtaç değil. Değil. Bazen sorulur. Biraz da İslam yaşamayan arasında Allah'ın namaz ihtiyacı var mı diye, namazımıza ihtiyacı var mı diye. Haşa yok tabii muhteremler. İhtiyacı yok tabii. Her şeyi bir örnek verir zamanlar anlaşımı kolay oluyor. Bir insanın çocuğu olur, bebeği olur kişinin. Şimdi eğer dünyaya gelen çocuk annesinin göğsünü emmese, başka gıda almasa ana bu üzülür. Niye? Çünkü emmiyor. Çünkü niye bir şey almıyor? Peki anne babanın ihtiyacı var mı onun gıda almasına? Yok, kendi yiyor gıdasını. Ama ne istediğin bir anne baba evladının yararı için onun emmesini istiyor. Şimdi Allah tabi namazı emrediyor namaz. İşte Allah emrediyor. Tabi haşa Allah'ın ihtiyacı yok namazımıza. İnsan da varlık olmasa ne olacak? Hiçbir şey olmaz. İnsan da yok zaten varlık yeryüzünde. Aynı Rabbimiz yine. Fakat insanın olgunlaşması ancak namaz yolundan geçiyor ama. Bu şart. Yani namazsız din olmuyor. Efendim ben namaz kıyım başka bir ibadet edeyim. Hayır olmadı. Mutlaka namaz. Hem de Allah-u Teala Mevlamızın dilediği vakitlerde. Nedir bu? Disiplin. Eğer biz Mevlam bıraksaydık isteğimize, tabi tembelleşiriz, gevşeriz, şu olur, bu olur, olmazdı. Nedir bu? Günde 5 defa vakitleri Allah-u Teala belirlemiş Mevlamızı. Allah-u Teala Mevlamızın emrettiği vakitlerde Mevlam emrediyor bizlere. Kulum, gelme kızım bakalım. Bunun için demek ki Allah aşağı bir şeye muhtaç değildir. Ama biz Allah-u Teala hem muhtacız, ayrıca namaza bizler muhtacız namaza. Ancak olgunluk namazdan muhtemelenler. El-Hamid. Allah-u Teala'mız Hamid'dir. Hamid, her türlü hamd-ı övgüye layık olan da yalnız Rabbimizdir layık olan da. Tabi ne yazık ki insanlar haşa Allah unutup başkalarını övüyorlar insanlar. İşte kahramanlar, yalancı kahramanlar icat ediliyor. Zamanla bunlar putlaştırılıyorlar. Yalancı kahramanlar, zaman putlaşıyor zamanla bunlar. İlazlaştırıyor tabi bunlar zamanla bunlar. Bu tabi nedir? İnsana sığmayan bir şey aslında. Neden? O da insan ama ya. O da bir toprak maddesiydi. O da ana karnında 9 ay kaldı. O da bebek olarak dünyaya geldi. O da altına pisledi. Onun da burnu aktı. Üstüne kustu. Ya emek diye bir düştü. Ağladı. Hasta oldu. Sonra yaşlandı, üstüne öldü. Toprak olarak şuraya gitti. O halde işte ancak Hamid olan Allah'tır. Yani kulluk edilen layık ancak Mevlamız. Ona kulluk eder Mevlamız. Övgüye layık ancak Rabbimizdir. O yaratıyor. Hamd-i Allah şükretmek. Allah şükretmek. İmanın iki cüzü var, bölümü var imanın. Biri sabır, biri şükür. Eğer bir insan gereken yerde sabrediyorsa, bunun karşısındaki şükrediyorsa imanı tam kamildir bakınız. Sabır ve şükür. Her insan bu iki halde birini halleder, her insan halleder. Allah imtihan eder. İmtihan eder öyle. Başına bir hal gelir. Nedir bu hal? İnsanın hoşlanmadığı bir hal. İnsanlar hoşlanmaz der. Olmasa der. Ama Allah öyle diliyor öyle. Allah öyle diliyor öyle. Engelli koşu bu dünya bu. Ama ne gerekiyor? Sabır gerekiyor orada. Yine bir gün bir Allah Mevlamızın kulu ama olgunlaşmayan kişi. Şimdi biliyorsunuz bir bedensel olgunluk var ve de manevi olgunluk var. Manevi olgun kişilere Allah dost deniyor bunlara. Evliya deniyor bunlara. Allah dostu. Ona gafil olmazlar. Allah'ın bir kulu ama gafil olan bir kulmuş bu. Devamlı hep şikayetçiymiş. Her şikayetçi. Yağmurdan şikayetçi, güneşten şikayetçi, evinden şikayetçi, komşudan şikayetçi. Bunun da usulü buymuş. Devamlı hep şikayet edermiş her şeyden. Bunda çok sayıda arkadaşı varmış. Arkadaşı bunu uyarırmış ama bu tabi dinlemiyormuş. Bir gün bu kişi, şikayetçi kişi gece evine giderken o çevrede birini öldürmüşler. Adam yere düşmüş. Adam tabi kılıçla başı kesilmiş. Öldürmüşler. O günün zaptiyeleri yani kolluk kuvvetleri, polisi kimse geliyorlar. Hemen çevreyi arama başlıyorlar. Bu tabi geçiyormuş yandan. Bir haber yok bir şeyden bunun ama. Bu oradan geçiyormuş bu. Bu oradan geçerken bu defa bunu yakalıyorlar şimdi. Yakın bu olduğu için gece. Koluna giriyorlar. Buna kadar şu bu dese de tabi dinlemiyorlar bunu. Bu dinlemiyorlar tabi bunu. Bunu götürüyorlar. O zaman tabi nebeşi mahkeme yok tabi şey. Bunu götürüyorlar. Hemen zindana atacaklar bunu. Götürüyor bunu zindana gece arasında. Bir odaya bunu kapıyorlar. Zaten bunun usulü şikayetmiş devamlı. Bir de başına bir hale gelince artık patlayacak. Zindana sığmıyor. Elden geçti duvarları kıracak. Gelmiyor yani tabii. O kadar şikayetçi, isyankar Allah-u Teala'ya karşı. Ne başı bal geldi derdi. Aradan birkaç saat sonra geçiyor. Gerçek katil yakalanmış, gerçek katil yakalanmış. Böyle şahitler varmış. Katil yakalanmış. Ama katil de iri yarı bir şeymiş. Azılı bir şeymiş katil de. Yakalıyorlar onu da. Onu zindana getiriyorlar. Diyor ki şimdi o zindandaki görevliler bu katil diyorlar. Tabi eski zindanlar kerpiçten. Bunu bu kıra döker diyorlar. Kaşar buradan diyor. Ne yapalım bunu diyorlar. Bu defa bunun ayağına bunu zincire bağlıyorlar. İşte birini bağlıyorlar. Yani ayaklarını birini zincire bağlıyorlar. Tabi kazık yokmuş bağlamaya. Ama kaçamaz diyorlar. Bu tabi tam dalmış uykuya. Gerçek katil geliyor ama bağıra, çağıra, kıra döke. 5-10 tane polis götürüyor, kendisi getiriyorlar. İçeri söküyorlar bunu. Ayağını zincire bağlıyor beraber çeksin. Ayaklarını birini zincire bağlı. Şimdi bu tabi bakıyor. Adam iri yarı bir adam. Yani korkuyor bir adam. Öyle bir katilmiş. Ona tabi korkuyor, bir şey çıkarmıyor ona karşı. Neyse biraz sonra dalıyor, tam yukarıya dalıyor. Şimdi bir katil buna kalk. Ne var? Karnım ağrıyor, ishal olacağım diyor. Sıkıştım diyor. Tabi mevcut kalkıyor. Odanın bir kenarına evvel yapmışlar. Şimdi bu katil oturuyor oraya. Ayakta bir zincire bağlı. Fakat dönüyor, ayakta bekliyor onu. Neyse o işini bitiriyor oradan. Tamam diyor. Yürü bakalım diyor. Gene gidiyor, yine yatıyorlar beraber gene bir yere. Tam yukarı dalıyor, yine kaldırıyor. O gece bunu 5 sefer kaldırıyor katil. İstar olmuş, karnı ağrıyor. Kalk bakalım, gel bakalım, kalk bak, gel bakalım. Şimdi sabah olunca arkadaşlarına mektup yazıyor. Arkadaşım, sen haklıymışsın diyor. Hep mi şikayet ederdim diyor. Hep şikayet ederdim diyor. Akşam başına bir olay geldi. İşte anlatıyor olayları. Böyle böyle yakalandığım için atıldım. İşte katil yakalandı. Ama şu an Allah şükrediyorum bak diyor. Şu an Allah'a şükrediyorum diyor. Eğer benim karnım ağrısaydı bunu kaldıramazdım diyor. O zaman ne yapardım böyle diyor. Her şeyin beteri varmıştı. Her şeyin beteri varmıştı böyle diyor. Demek ki İnsan düşündüğü zamanlar her acının altında bir de nimet de var. Her şeyin beteri de var. Bir nimet de onun altında var. Allah'ın Mevlam'da şükretme gerekiyor. Kim Mevla buyuruyor? Allah Teala hüvel ganiyyül hamid. Allah Teala'ya şükür gerekir Mevlam'ıza. Şimdi Mevlam şöyle buyuruyor arkadan ayet-i kerime devam edeyim muhtemelenler. Fatır suresinde ayet 17. geldim. O güzel Mevlam'ı nasıl bize buyuruyor muhtemelen böylece. Buyuruyor böylece. Yani önce Allah şunu buyurdu bizlere. Ey insanlar, hepiniz Allah-u Teala muhtaçsınız. Bence. Kalbimizi o çalışırız. Biz karışamıyoruz. Sindirim sistemi var, hazım var bedende. Onu da yine Mevlana çalıştırıyor. Biz ne yapıyoruz? Bir görüntü önce bakıyoruz. Hoşuma gidiyor mu göz görüntüsü? Sadece bir damak tadı. Bize bu kadar. Onu çiğnerken bir tat alıyoruz ondan. Yuttuk mu artık hiç karışamıyoruz. Ne olacak? Karışamıyoruz ona. Onları hazmettiren, sindiren, dışarı atan, kana karışan, hücreye dönüştüren kim yapıyor bunları? Mevlamız'dır. Yani o güzel Allah'a kulluk etmeyen yazıklar olsun yani. En güzel nimeti o bize Mevla veriyor. En güzel nimeti Mevla bize veriyor. En güzel temiz nimeti insanlara veriyor, Mevla veriyor. Her şeyin güzeli. İçi temizleniyor, kesiliyor. Kabı posası hayvanlara veriyor. Her şey en güzeli İnsan Mevla veriyor. Sonra nimet ne kadar güzel bile olsa eğer insanda damak tadı olmasa yine bir şey yaramaz değil mi? Yaramaz böyle şey. Mesela bakın Suudi Arabistan'da su çok kıt orada Suudi Arabistan'da. Çok gayet su kıt orada. Ne yapıyorlar bunlar? Denizden arıtıyorlar tuzlu suyu. Kullanma suyu yapılıyor orada. Hiçbir şey yapamıyorlar ama. Tam arıtamıyorlar bunu. En modern laboratuvarlar olduğu hale kendilerinde Suudi Arabistan'da. Kızıldeniz'in suyu çok aşırı oranlı tuz olduğu için oradan kullanmak için su arıtıyorlar kardeşim. Ama tam arıtamıyor, içilmiyor su. Şimdi bir aklıma balıklar geldi muhtemelenler. Aklıma balıklar geldi, o olayı da görünce arada yazıyor hatta. Su içilmez, kullanılır diyor böyle. Böyle yazı üzerine oluyor orada. Aklıma balıklar geldi. Denizde yaşayan balıklar, tabanda su içecek mi? İçecek. Su içiyor. Nasıl içiyor deniz suyunu içiyor acaba? Bak şöyle olur muhtemelen bak. Balık deniz suyu içerken onların solungacı var sol yanlarında. Onun havayı oradan soluyor zaten böyle. Solungaçları var. Aldığı deniz suyu solungacı hemen arıtılıyor. Tuzu dışı atılıyor. Temiz su içiyor balıkla bak. Yani bugün Suudi Arabistan devleti dünyada zengin bir devlet. İmkanları çok geniş imkanları var. Yani en modern tesisatını kurabiliyor. Ama deniz suyunu içme suyuna çeviremiyor gene. Gene ağzına aldığın zaman yüzünü yıkarken gene acımsı bir tuzlu şey geliyor gene sana. Bakın balık. O tuzlu suyu yaşayan balık su içecek tabii balıkta. Suyu içerken o solungacı onu arıtıyor. Tuzun dışına atıyor. Hayvan temiz su içiyor muhtemelen. Allah'ın kuruluşu doğal denge. Doğal denge, denge Mevlamızın. Her şey yerinde efendim. Her şey yerinde. İşte Mevla buyuruyor. Ey insanlar hepiniz Allah-u Teala muhtaçsınız Mevla buyuruyor. Muhtaçsınız. Yani ona kulluk etmeye hepimize zorunluyuz, mecburuz. Mecbur kardeşim. Tabi bu zorunluluk isteksiz değil de bir de gönül olması gerekiyor. Eğer gönül de buna karışırsa kul Allah dostu oluyor o zaman. Oluyor. Sahabeden biri Mekke mükerremede idam edilme kararlı müşrikler. Esir düştü ellerine falan böyle. Uzun konu geçmeyeyim orada. Yani kulluk konusunu özünü alacağım buradan inşallah. Sahabenin biri başka bir yerde esir düştü bir kabileye. Onlar bunu götürüp Mekke'ye sattılar. Mekke'de bunu alan kişinin de babasının bu Bedir'i öldürmüş bu sahabe. Şimdi o kişi, o müşrik, baba intikamı alacağım diye buna önce işkence yapıyor günlerce. İşkence yapıyor kendisine. Sonra buna asıp öldürme kararı veriyorlar. İlk idam edilen asılarak bu kişi sahabedir. Sabaha karşı daha güneş doğmadan mekan dışarı çıkardığı kendisini asacaklar. Sehpa kurmuşlar. İp duruyor orada. Götür oraya. Bana şimdi sordular orada. Ne hikmetse Mevlam ona bir işte merhamet verdi herhalde. Bana sordular. Dediler bir isteyen var mı dediler. Yani son bir isteği misin? Onlar bunu şunu sordular. Yani su ister misin, bir şey ister misin diye. Son bir isteyen var mı dediler. Söyle bunu yapacağız dediler kendisine. Şöyle bir baktı. Dedi ki sabah namazının vakti girmiş dedi. Eğer müsaade edersen dedi. Burada teyim alayım, yapayım dedi. Su yok da bu arada. Burada teyim yapayım. İki kez namazının farzını kılayım dedi. Bu kadar dedi. Bir isteğim var. Bunun üzerine bunlar pek ederek buna izin verdiler. Bu buradan kalmış. Genelde idam hakkı iki namaz kararı kılar idam mahkumları. Onun sünnetidir bu sahabenin. Bu arada teyim yaptı orada. Kâmet dedi. Kabe'ye döndü. Namaza durdu. Bakın nasıl namaz kılıyor sahabeler yani. Onlar nerede, biz neredeyiz bakınız. Neredeyiz biz kardeşim. Namaza durdu. Allah-u Ekber deyince Allah'ın büyüklüğü, azamet ilahi, rubiyet. Kendi kaybetti orada. Yani felah filah hal diye. Kendi kaybetti. Allah huzurunda. Elham okuma başladı. İyyâke nâbudeye gelince kendi Allah huzurunda buldu kendisini. Aile buldu. Fatiha bitti. Zamm-ı Sûre'ye geçti. Ama öyle okuyor ki aşağı gelmiş öyle okuyor. Bir rekatını bitti. İki rekata kalktı. Aklına geldi ki idam edecek az sonra. O zaman aklına unutmuş ki idamı bakınız. İdam sehpasının gölgesinde bakın namaz kılıyor. İdam unuttu idam sehpasını. İkinci aklına geldi ki idam edilecek. Kalben şöyle Mevlamıza buyuruyor kalben. Ya Rabbi sana kulluk edemedim ya Rabbi. Sana kulluk etmeye doyamadım ya Rabbi. Şu kafirler, müşrikler ölüm korkusu uzatıyor namazı demesine diye kısa kesin ya Rabbi dedi. İlk adını kısa kesti. Bunu bu sefer ip geçirdi boynuna. Bu dedi ki ben de kıbleye döneyim dedi. Öyle ben asılım dedi. Hayır dedi bu sefer bunlar bunu ters çevirdiler. Arkasını kıble çevirdiler şimdi. Asarken. Fakat ipi çekerken bu kıbleye gene döndü. Beden döndü. Kıbleye döndü. Asılı sehpada boşlukta o kadar uğraştılar bunu çeviremediler. Yüzü kıbleye döndü. Döndü orada. Hatta şöyle dedi son şeyinde ya Rabbi ne olur Resulullah benim durumu bildir ya Rabbi dedi böyle Mevlamıza. Bu şekilde tabi en büyük şey bundan muhteremler. İşte böyle namaz kılanlar bakın zaten böyle. Ve namaz kılanlar var. Yani namazdayken kendim Mevlamıza tam verenler var böyle şey. Mevlam şimdiden şöyle buyuruyor bakın. İn yeşe o Allah dilerse yüzhibküm Allah sizi giderir. Yok helak eder. Ve yehti bi halkın cedid. Yani ey insanlar eğer sizler insanlık olarak yoldan çıkar hak dinden çıkar İslam'a giderseniz insanlara tapınma başlarsanız ilahla edinirseniz Mevlam buyuruyor. Allah dilerse Allah sizi gider yok eder. Ve Mevlam ve yeti bir halıkın cedid Allah da yine bir mahluk aradır insan yerine. Bakın Mevlam insan diye var yoktu yeryüzünde. Adem babamızdan önce. Tabii çok varlıklar vardı. İlk insan Adem Aleyhisselam babamızdır. Mevlam burada buyuruyor. Allah da dilerse Mevlam eğer insanların aşırı çoğunluğu demek ki Mevlam isyan ederlerse o Allah dilerse Allah insanı yok eder insanlığı Mevlam. Bir anda. Kimse kalmaz iş böylece. Ve Mevlam arkadan buyuruyor. Allah-u Teala yeni bir varlık yaratır insan yerine. Tabi insan şeklini nasıl bilemeyiz tabi bunu da. Yani alellahi bir aziz. Bu da Allah-u Teala yapma bunu güç değil Mevlam buyuruyor. Allah bunu yapmakta güç değil Mevlamız için bu da tabi kolaydır, basittir. Neden? Aslında insan olsun, hayvan türü olsun, olsa olsun hepimizin ham maddesi aynı bakın toprak işte. Ham madde toprak. Mevlam bundan insanlar yaratıyor, kuş da yaratıyor, koyun da yaratıyor. Fil yaratıyor, karınca yaratıyor Mevlam bunu. Mevlam bundan bunu yaratıyor. Dersin Mevlam bizi yok eder, bizim Mevlam toprak eder. Dersin Mevlam topraktan başka bir varlık yaratır. Yine Mevlamız buyuruyor bizlere Bakır ayet 28'de Rahim. Keyfe tekfurune billahi. Ey insanın sizler nasıl Allah'ı inkar ederseniz. Burada keyfe de buna taaccüp deniyor. Yani insanın durumu şaşıracak hal anlamına geliyor. Keyfe tekfurune billahi. Ey insanlar sizler nasıl Allah'ı inkar edersiniz, edebilirsiniz Allah Teala'yı. Nasıl ona karşı kahrolabilirsiniz? Olabilirsiniz? Ve kuntum envaten fe ahyakum. Siz ölüdünüz sizler. Ölüdünüz, topraktınız. Fe ahyakum. Allah size hayat ve diriltti Mevlam sizler. Mevlam diyor. İnsan denen varlık ölüyken, yani şu basın toprak altından kimleri olacak? Yani bir zamanlar biz de topraktı bu şekilde. Üzerine basıldı bakın. Bizi çiğnediler. Üzerimize. Oturlar üzerimize. Çiğnediler. Şu anda biz dünyadayız. Bir çiğneyenler şimdi toprak altından, toprak olanlar. Toprak olanlar. Bu acemi eğitim alayı gibi. O gibi böyle her zaman gelen giden, gelen giden bu dünya. Gelen giden böyle. Herkesin bir rol üstleniyor dünyada. Yani insanlar. Nasıl askerde kimi çavuş oluyor, temin oluyor, şu oluyor, bu oluyor, uzman oluyor, şu bu oluyor, oluyorsa. Hayatta bunun gibi. Esnaf oluyor, satıcı oluyor, alıcı oluyor, amir oluyor, memur oluyor, müdür oluyor, kapıcı oluyor, hakim oluyor, savcı oluyor, sanık oluyor, mahkum oluyor. Öyle yaşamıştı bir öncekiler. Öncekiler. Ama mezara girince hiç fark etmedi. Hiç fark etmedi. Hakim de onun hakimin hüküm verdiği mahkum da yan yana çürümüşler. Yan yana. Zindan mahkumları da müdür de fark etmiyor. Mevlam buyuruyor. İnsanlar nasıl Allah'ı inkar edersiniz? Nasıl edebilirsiniz? Sizler ölüyken Allah size dirilt hayat verdi. Sümme yümitüküm. Sonra yine öldürecek ama. Bakmadı. İnsanın işte kaderi Mevlam burada bizi bildiriyor. Bir ayet-i kerime insanın kaderi, İnsanın yapısı, insanın başlangıç sonucu elemdir. Ölü toprak adınız, ölüydiniz, bilinç varlık adınız, Allah size hayat verdi, biraz insan yarattı. Süme yümitüküm, sonra tekrar Allah sizi öldürecek. Süme yuhiküm, sonra tekrar insan hayat verecek ama dirilecek. İşte insanın bütün varlığı, özelliği de buradan ayrılıyor muhtemelen. Evet, bu yapraklar da soğup dökülüyorlar. Bu çimenler kuruyor, topa dönüşüyorlar. Bir çiçek de, bir karınca da, o da ölüyor, o da şu topa dönüşüyor. İnsan bedensel olarak onlara aynı yapıdayız. Yani bir çöp, bir ot, bitki, bir karınca neyse biz aynı kategoriyiz bedensel açıdan. Aynı şekildeyiz. Aynı maddeden yaratıldık. Aynı aşamadan geçiyoruz. Yaratılış aşaması, üreme, nema, büyüme aşaması, duraklama, gerileme, ölüm, hastalık ve çürüme dönemi. Aşamaya geçiyoruz. Fakat burada ne de değişiyor? Evet, hayvan da ölüyor, bilki de ölüyor. Onlar ölü böyle kalıyorlar ama. İnsana gelince Leyla buyuruyor. Süme yuhyiküm. Allah insan tekrar diriltecek. İşte iman burada ayrılıyor işte böylece. Ne diyor inanmayanlar? Tabii inkar eder bunlar bunu. Ne diyorlar? Yani ölen çürüyen şey nasıl dirilir? Yani ölen çürüyen kim nasıl dirilir diyorlar. Mevlam ne buyurdu Yansı Suresi'nde? Ondan sonra Abi Muhammed'i. İlk defa yaratan yeni yaratacaklar. Şu fark var arada şimdi, dünyadaki yaratılış aşamalı oluyor, perdeli oluyor, dünyada yaratılış. Bir zaman içerisinde, bu zaman dünyada Allah-u Teala Mevlamız anlatıyor, bakınız. Allah demiş bunları. İkinci Dünya Harbi'nde bir Alman generali savaşta yaralanmış, Berlin'de hastaneye yatırılmış. Berlin'de doktora bu diyor ki generale, Alman generale, doktorlar hastanede, generalim diyorlar bak. İşte bir İskender diyorlar, o dönemde atla diyorlar, kısa zaman dünyayı fethetti diyorlar, atlarla. Bak şu zamanda diyorlar, tanklar var, toplar var, uçaklar var, şunlar bunlar var. Neyiz ilerleyemiyorsunuz? Yani çok yavaş gidiyor ordu. Niye ordu hızlanamıyor? Onlara şöyle bak muhtemelen. Aynı cevap veriyor. Havva annemiz diyor, kaç ayda doğurdu evlatlarını? 9 ayda. O zaman diyor, hastane var mıydı? Yoktu. Ebe var mı? Yoktu. Doğum var mı? Yoktu. Hiçbir şey yoktu böylece. Kaç ayda doğurdu? 9 ayda doğurdum. Peki şu anda diyor onlara, şu anda diyor bakın. Böylece. Bilim, teknoloji, tıp ileride. Özel bu kadar doğum ömürleri var diyor. Şimdi şöyle kaç ayda doğuyor? Yani 9 ayda doğuyor. Neye diyor bu hızlandıramıyorsun bunu diyor. Niye hızlandıramıyorsun bunu böyle diyor. Demek ki her şeyin bir doğası var. Yani savaşta bile ne kadar hızlı şey olsa bile Allah bir konu sınır var. Aşılamıyor bu. Şimdi ölen insanın tekrar dirilmesi meselesi. Bu da imanın bir rüknü. Yani vel ba'su ba'del mevti hakkun. İmanın bir ilkesi, rüknü bu, şartı. Ölmez sonra tekrar dirilme. Allah bundan şüphe eden kişi imana çıkıyor, kafir olarak. İmanın bir ilkesi bu. Tekrar dirilme. Nasıl olur bu dirilme? İşte Mevlam buyuruyor, ilk yaratılışa bakmaz mı onlar Mevla buyuruyor. İlk yaratılışa bakmaz mı? İnsan nasıl yaratılıyor? Tabi Kur'an-ı Kerim'in çok açık bir ayet açıklıyor Mevlam, ayıklıyor bunları. İnsan yaratılışı dünyada ilk aşamada yaratılışı bir zaman birimine bağlanmış. Topraktaki elementlerin erimesi için önce mutlaka bir su lazım. Suyun bir çözümleme özelliği var suyun. Bela ben şu konuda. Gökten yağmur yağacak. Eriyecek onlar. Tabi zamana bağlı. Sonra bunlar emilecekler. Bitki tarafı emilecekler bunlar. Bitki kökünden hücreye dönüşecekler. Meyve olacaklar. İnsan bunları yiyecekler. Şu olacak. Bir zaman alıyor. Ama sonuç nedir? Yağdış maddemiz tamamen toprak. Vel bazı bazı mevcutu şu fark olacak ki bu zaman bir ortadan kalkacak. Yani insan yaratılışı işte bitki olacak, şu bunlara aşama geçmeyecek. Mevlam insan yaratacak böyle şey. Yaratacak. Şimdi günümüzde muhteremler kimyada bir şey vardır, madde vardır. Katalizör maddesi diye bir madde vardır kimyada. Katalizör maddesi diye. 100 yıl olan bir mesele bu maddenin katımıyla bir anda oluyor. Şimdi günümüzde yani bir atomu elementin başka bir şey dönüşü için çok bir zaman beklemek gerekiyordu zamanda. Fakat şu anda bu katalizör maddesinin katılımıyla bir anda olabiliyor bu. Demek ki insan bunu yapabiliyor muhtemelen. Yani insan zamanı aşabiliyor böylece. İşte Mevlam ne yapacak mahşer yerinde, ikinci yaratılışta bir anda toprak insan dönüşecek. Bedense yapılar. Sümme ileyhi turcaun. İşte sonuç Mevlam buraya bağlıyor bunu. Sonuç ne olacak? Allah Teala'ya herkes orada döndürülecek. Mahşer hesap günü var. Ölmemek elimizde mi? Hayır mıdır? Belli yaşta kalmak, bir yaşta kalmak elimizde mi? Hayır değil mi ya? Bugün dünyanın ne genç kızları var, sosyetik. Yani dünyada ünlü, dünya çapında. Milyara dolarlar verir, o gençliğini koruyabilse. Ama koruyamıyor. Bugünün yaşlı kadınları, dün genç onlar. Bir evliyanın biri bir köyden geçerken bakıyor köyde bir kalabalık var. Ne var burada diye soruyor. Evlenme cemiyeti var diyorlar işte. Şöyle bakıyor 5-6 tane kız. Tabii eski kızlar kapalı. Tesettürlü kızlar. Giyinmişler. Bir düğün diye tabii kız değil mi genç kız değil mi gezilip gülüşüyorlar. Kenarına konuşuyorlar. Bu Allah dostları evliya şöyle kızlara bakıyor karşıdan. Onlar her şey Allah adına bakar tabii onlar. İbrete bakarlar. Ağlamaya başlıyor. Efendim ne oldu? Niye ağlıyorsun? Yani bunları tanıyor musun? Bir şey mi var? Hayır. Şu anda Rabbim bana bunların ilerisini gösterdi Rabbim bana şu anda. Gösterdi diye. Hem gözden yaş akıyor. Şu diye mavilik kız var ya diye şu bakışanı gülüyor burada bile diye. 50 sene sonra nene olacak diyor. Beni bükülecek. gözü görmeyecek, kulağı duymayacak diyor. İki büktüm olacak, bakılmayacak diyor, atılacak diyor, elden ele böyle diyor. İdilip kalkılacak böyle diyor. O hale gelecek o diyor. Ama şu an o günü görmeye bilmiyor böyle diyor. Hep böyle kalacağını zannediyor diyor. Birini gösteriyor şu geçtiğiyle var ya diyor. Onun ömrü az diyor böyle. Onun ömrü az diyor böyle. Ömrü çok az onun diyor. O da diyor asla ölecek diyor. Daha hemen kız olarak ölecek diyor. Onun diye mezardaki iskeletini bana Mevlam gösterdi. Bakınız. Buna alim misal deniyor buna. Ne varsa orada bunu Rabbim gösterir, alim misal gösteriyor buna. Allah onun iskeletini bana gösterdi diyor. O kız iskeletine baktım diyor. Bir o kıza baktım şu anda diyor. Bir de iskeletine baktım. İskeletine baktım diyor. Etler dökülmüş. Dişler çıkmış, sırıtmış böyle diyor. Kafası çıkmış böyle diyor. Ona baktım böyle diye. Tabi zavallı da bu durumu diyor, göremiyorlar böyle diye. Yani insanlar tabi Allah korusun bir gaflet var mıdır? Gaflet böyle. İlerisini görememek. Gaflet bu. İlerisini görememek. Yalnız bulunduğu an, bulunduğu sivide kişi kalacakmış gibi. O anda kişi makam mevki sahibi olabiliyor, genç olabiliyor, zinde olabiliyor. Her açıdan kişi hayat saçan bir gül gibi olabiliyor. Ama kişi orada kalmıyor ama. Kalamıyor ama. Yani bugün bilim teknoloji bunu yapamıyor, yapamayacak ama. Hadise böyle geliyor. İki şeyi Allah şifa indirmemiş böyle. Ölüme ve yaşlanmamaya buna şifa yapıyor. Peygamber'e buyuruyor, Aleyhisselam buyuruyor bunu. Demek ki insan yaşlanacak muhtemelen. Yaşlanacak. Ve sonuç nedir? Sonuç işte dünyaya gelirken kişi ağlamış değil mi dünyaya gelir kişi? İnsan dünyaya gelince önce bir nefes alıyor, ondan sonra ağlıyor. Sondan olacak kişi inşallah Allah'a kulluk eden kişi ise yerini görecek, gülümseyecek. Tabii Allah korusun kişi dünyadan gafil olmuşsa yani sonunda yine ağlayacak Allah korusun. Ki Mevlam buyuruyor, Allah-u Teala'ya dönüş mahşerde. Nasıl dünyaya gelmek? Elimizde mi dünyaya gelmek? Değil değil mi? Elimizde değil dünyaya gelmek. Ölmek elimizde mi? Değil. Ölmek istemiyorum. Birisine bağışa. Ölüm yazılmış. Takdir edilmiş. Yeri de belirlenmiş ama. İnsan nerede ölecekse kişi orada ölecek. Ben burada ölmek istemiyorum işte. Vatanıma gideyim. Hayatta. O da belirlenmiş. Kişi orada ölecek. Ondan sonra da ne kaldı? Ölümden sonra tekrar dirilme. Tekrar dirilme. Nedir bu tekrar dirilme? Her günün bunun aslında bir uygulaması var dünya. Tatbikatı var dünya her gün. Nedir bu? Gece ölüm bu. Ennevm ehulmet peygamber. Uyku ölümün kardeşi bakın. Aslında her gece bir kıyametin kopması, güneşin batışı. Kıyametin kopması. Alemin karanlığa bürünmesi o çevrenin, güneşin nurunun gidip alemin kararması. Lızlar dağılacak lızlar. Güneş ışığı gidecek, toplanacak güneş kararması. Her gece bir kıyamettir, bir ölümdür. Her sabah nedir? Yine bir diriliştir her sabah. Yine sabah diriliştir. Hatta bütün canlılar sabah oldu mu, aydınlığa başladı mı, karınca yuvasını çıkar, kuşlar yuvasını çıkarlar, ormandaki hayvanlar, hepsi böyle. Yani doğada, doğa yaşantıda her sabah bir yine bir mahşer dirilişi böyle. Dirilişi vardır. Peki ne olacak mahşerde? Hepimiz orada Allah-u Teala'ya döndürüleceğiz muhtemelen. Mahşerde hesap var, hesap işte böyle. Yani gerçekten o gün var ya muhtemelen, o gün var ya muhtemelen. Yani burada ne konuşuyorsa bakınız. Hepsi kayda geçiyor. Kayda geçiyor, hepsi kayda geçiyor. Bir gün bir gencin biri çok tekva gençmiş. Allah yolunda, bekarmış da kendisi de. Allah yolunda çok tekva, salih gençmiş kendisi. Bir kadın, dul kadın da bu gence göz koymuş. Kötü amaçla tabii. Birkaç sayı öne çıkıyor, yolda çıkıyor. Tabii hiç genç bakmıyor, öne gidiyor namaza. Bir gün bu genç sabah namazına camiye, cemaate giderken kadın bir de önüne fırlıyor. Allah aşkına gel çocuğum ölüyor diyor şimdi buna. Tabi Allah aşkına çocuğum ölüyor deyince bu artık mecbur kalıyor, içeri giriyor. İçeri girdiği gibi kadının kapıyı kilitliyor hemen. Hemen söylüyor. Eğer dediğim yapmazsan diyor, bağırırım bak diyor. Evime zorla girdi. Bana saldırıyor dedi, bağırırım diyor. Yakaladım seni şimdi burada böyle diyor. İşte genç şey bu duraklıyor. Allah ne yapacak şimdi? Yani kadın dediğini yapmasa kadın bağıracak. Arsız bir kadınmış da. Durum kadınla belirli. Tabii komşuya girecekler. Evde yakalanacak şimdi burada. Allah'tan korkuyor. Tekvalı bırakmıyor kendisi ama. Gerçek tekvaymış. Tekvalı bırakmıyor kendisi. Onu Rabbim yardım ediyor bak ona muhteremden. Yardım ediyor. Aklına şöyle geliyor. İyi kadına sendeki nefis bende de var diyor. Aynı şeyi ben de şunu istiyorum ben diyor. Ama bak diyor, dört tane şahit bizi gözüyor diyor bak. Kadı, yani hakim, kadı bizi gözüyor diyor. Dört şahit de bizi gözüyorlar. İzliyor bizi dört şahit böyle diyor. Nasıl yapardı bu işi böyle diyor. Şimdi kadın korkuyor. Dört şahit bizi izliyorlar mı? Evet, dört şahit izliyor bizi böyle. Kadı bizi görüyor diyor. Nerede bunlar diyor. İki şahit, iki bak iki melek benim diyor. İki melek, iki şahit diyor. İki melek, iki omuzunda Allah kadı, Allah merhaba. Allah bizi görüyor böyle diyor. Nasıl bu şabara deyince bu sefer kadın korkuyor. Tamam. Kadın korkuyor bu sefer. Açıyor kapıyı. Allah sana razı olsun. Sen uyardın beni diyor. Allah'a döneceğim ben abi. Şimdi işte bakın aziz cemaatimiz. Allah-u Teala'dan gafil olmasak günah işleyemeyiz değil mi? Hatırlamak böyle. İşleyemeyiz böylece. İki melek iki omuzumuzda iki şahit mela buyuruyor. Kiramen katibine ya'lemuna ma tef'alun Allah biliyor. İki şahit böylece. Yani nereye gidiyoruz değil mi? Nereye bakıyoruz böylece. Kişi evinde bazen kişi alır eline komandasını da hatta bazen mesela kişi hanımından çekinir de böyle çıplak kadına bakmaya da hanım olmadı mı aşağı vurursun ama bak mesela böyle. Aşağı böylece. Ama Allah görüyor mu? İki melek bunu görüyor mu? Görüyor bunu. İnşallah böyle tabi hayatını böyle geçerse inşallah Teala muhteremler. Günah yazdırmasak ama defterimize yazdırmasak kim kazanıcı olacak? Biz kazanıcı muhteremler. Mahşer gününde. Mahşer gününde ne olacak? Kim öyle bakacak? Kul dört dörtlük kul. Kulum sen gel bakalım bu tarafa. Ağaçın gölgesine bak. Bir farz namazı kılacak kadar kalacak kul. Bak muhteremler. Mahşeri 50 bin yıl hesap bak. 50 bin yıl. Gecesi yok ama. Tek gün olacak 50 bin yıl olacak. Böyle. 50 bin yıl güneş tepede. O azam izdiham. Üst üste insanlar. Ciğer yanmış. Ağız kurumuş. Dil sarkmış. Cehennem ortaya getirilmiş. Zebanlar koşuşuyorlar. Herkes muazzam titriyor korkuyor. Nefsi nefsi. Kimse oğlunu kızını anam babamı görmüyor. Öyle bir günde. Ama kim bu dünyada her şeyin düzenini yaparsa, yani kul bu da gafil olmazsa, yani bilsek her şey yazılıyor. Anında not ediyor bunlar. Bunu bilirsek, ne olacak mahşer gününde bir farz namazı vakti bakınız. Yani öğle namazı dört rekat mesela farzı. O kadar kul orada kalacak mahşer kalacak. Rabbim bakacak kuluna, kulum tamam. Sen şimdi tamam kulum geç bakalım. Nereye? Arşın gölgesine. Havuz-ı Kevser'in başına muhterem. Havuz-ı Kevser. Peygamberimiz Havuz-ı Kevser. Kimler var orada? Peygamberler, evliler, şehitler orada böyle. Oturacak orada ağaçın gölgesinde. Tabi orada manevi bir sohbet olacak. Kenarlarında. Manevi sohbet, ruhsal sohbet, feyiz olacak. Böylece. Yani cennette aşağı bir sohbet olacak orada. Sonra vakti gelince, hesap bitince tabi getirecek. İnşallah Rabbim hepimize nasip etsin bu güzel yaşamayı, İslam yaşamayı muhteremde. Lillahi Teala Fatiha.